Ty dałaś jeden znak, ja powiedziałem tak, poczułem ust twych smak. Teraz znów wariuję i cudownie się czuję. Miłość to piękny stan i nie chcę być już sam, przy sobie ciebie mam. Twoje zielone oczy, za nie w ogień bym skoczył. Dziś kocham cię tak, jakby jutra nie było. Wszystko co złe zamieniam w miłość. Usta gorące i serce jak lawa. Całuj i nie przestawaj. Dziś kocham cię tak, jakby jutra nie było. Wszystko co złe zamieniam w miłość. Usta gorące i serce jak lawa. Całuj i nie przestawaj. Pierwszy raz pocałowałem cię. Słodkie usta twoje były tylko moje. Za rękę wziąłem cię i powiedziałem, że zatańczyć z tobą chcę. Chyba znów wariuję, lecz cudownie się czuję. Dziś kocham cię tak, jakby jutra nie było. Wszystko co złe zamieniam w miłość. Usta gorące i serce jak lawa. Całuj i nie przestawaj. Dziś kocham cię tak, jakby jutra nie było. Wszystko co złe zamieniam w miłość. Usta gorące i serce jak lawa. Całuj i nie przestawaj. Kocham cię tak, jakby jutra nie było. Wszystko co złe zamieniam w miłość. Ustawiam.